A un ironauta aprendeu a ser consciente nos soños, consciente da súa ensoñación, capaz de distinguila da outra realidade, esa da cama, da carne, dos ossos, do tempo perdido e do tempo gañado. Era exactamente espertar dormida no medio do soño para entender que estaba soñando e comenzar a experimentar con todos os caprichos da súa mente. Este outro mundo non tiña limitacións, nen físicas, nen metafísicas. A exploradora de si mesma adoitaba tentar a cordura mentras dormía, empregando os soños como lámparas maravillosas, que lle permitían converter calquera situación nun placer para os sentidos e volatizar todo o que a incomodaba. Cada noite era unha aventura nova na que mergullarse tras os personaxes dos seus soños, que esperaban para roupala cos seus desexos máis íntimos. Aprendeu a facer isto en pouco tempo, mas lle deu a impresión de coñecer o de sempre. Posuía dous mundos, o real, limitado por compartido, e o onírico, onde todo era posible, onde non existían normas nin regulamentos. Un mundo autodictatorial, sen os inconvintes morais da denegación de dereitos dos demais seres vivos, inertes ou ideados. Tras experiencias, non persistían as culpas nin os rencores. Non había penas nin alegrías. Todo quedaba nun recordo máis ou menos duradeiro dun acontecemento que nunca acontecera. Pero que increíble sinfín de momentos. Que sensación de liberdade. Non precisar controlar a situación, senón inventala. Todos os seus soños se enchían de praceres de carne, de sonrisas e de flores, de felicidade. Todos os personaxes aparecían e volatizaban á velocidade do seu pensamento, coexistindo na súa realidade inventada perfecta. Soamente atopou un espazo descoñecido, imprevisto, un recuncho que atraía como ningún. Alí, unha cadeira baleira e unha figura escura que fumaba carón dun lume imposible ideal, pesadamente apoiado na repisa dunha galeira, reflexivo e ausente. E ti quen és? Esti quen é? Eu non existo. Botou no do seu soño a velocidade do seu pensamento, pero voltou, cada vez máis a miúdo, cada vez máis presente, cada vez máis atraínte. Aquela sensación de descoñecemento lle resultaba excitante e familiar. Era como buscar e descubrir novos seres e estares. Era como no mundo real. Pero que increíble sinfín de momentos. Que sensación de liberdade. Non precisar controlar a situación, senón inventala. E ti quen és? Esti quen és? Eu non existo. Eu non existo. A un ironauta, no mundo real.